kwietnia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 30 dzień listopada. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze dziś rozporządzenie szefa MSWiA o wprowadzeniu czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. NATO solidarne z Polską i krajami bałtyckimi w sprawie działań hybrydowych Białorusi. W Tatrach lawinowa dwójka. Warunki turystyczne trudne. Szef MSWiA zapowiada, że jeszcze dziś wyda rozporządzenie o wprowadzeniu czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej. Wcześniej prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie o północy. Z zakazu przebywania w strefie nadgranicznej będą wyłączeni mieszkańcy oraz osoby, które prowadzą tam działalność. Parlament zakończył pracę nad przepisami. Dziś po południu Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez Senat. Senatorowie chcieli między innymi, aby z zakazu przebywania na danym terenie wyłączeni byli dziennikarze, ale też prywatne organizacje, które udzielają pomocy medycznej, prawnej czy humanitarnej. Wprowadzenie takich zapisów do ustawy popierała między innymi posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. Uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby obywatele polscy wiedzieli, co się dzieje tam na granicy. Sejm poprawki Senatu odrzucił. Jak wyjaśniał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, te zmiany wypaczały sens ustawy. Jak dodał, dziennikarze będą mogli pracować na terenie przygranicznym przy zgodzie i współpracy ze Strażą Graniczną. W przeciwnym razie, jak mówił minister, mógłby powstać chaos. My chcemy, żeby dziennikarze pracowali w ten sposób uporządkowany, skoordynowany ze Strażą Graniczną. O północy przestanie obowiązywać stan wyjątkowy na pasie wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. MSWiA będzie mogło wydać rozporządzenie w sprawie nowych zasad na tym obszarze po tym, jak ustawa o ochronie granicy zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Karol Syrówka, Polskie Radio. NATO kolejny raz wsparło Polskę i kraje bałtyckie w sprawie działań hybrydowych Białorusi. Chodzi o tysiące migrantów, których władze w Mińsku wysłały na granicę z Polską i Litwą. Ministrowie spraw zagranicznych krajów Sojuszu, którzy spotkali się na Łotwie, wyrazili solidarność z krajami wschodniej flanki. Szef NATO Jens Stoltenberg powiedział po zakończeniu pierwszego dnia obrad w Rydze, że politycy zgodzili się, iż wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki jest cyniczne i nieludzkie. Ministrowie NATO jasno dali do zrozumienia, że jesteśmy w pełni solidarni z krajami dotkniętymi takimi działaniami. NATO współpracuje w tej sprawie z Unią Europejską. Wyrazem tego była moja wizyta w niedzielę na Litwie i Łotwie razem z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Ministrowie rozmawiali też o sytuacji na Ukrainie. Od kilku tygodni Rosja gromadzi przy granicy tysiące żołnierzy, a także czołgi, artylerię i drony. Szef NATO ostrzegał Moskwę, że ta zapłaci wysoką cenę za ewentualną agresję na Ukrainę. Politycy wezwali Rosję do uspokojenia sytuacji. Rząd przyjął projekty ustaw wchodzących w skład tarczy antyinflacyjnej. Przewidują m.in. obniżkę akcyzy na paliwa, podatku VAT na gaz oraz VAT-u i akcyzy na energię elektryczną. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom więcej pieniędzy ma zostać w kieszeniach Polaków, mówił w wywiadzie dla publicznej telewizji premier Mateusz Morawiecki. Zaproponowaliśmy obniżkę podatków, obniżkę akcyzy, obniżkę VAT-u na energię elektryczną, na gaz, na benzynę, czyli na stacjach benzynowych ma być taniej i będziemy sprawdzać zresztą, czy koncerny nie podwyższają sobie marż. Zero kalkulowania w taki sposób, że możemy więcej pieniędzy ściągnąć z klientów, ponieważ rząd zaoferował obniżkę. Nie pozwolimy na to, szłoby to w poprzek naszym zamiarom. Sejm zajmie się pakietem ustaw antyinflacyjnych na dodatkowym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. W Tatrach pogarszają się warunki turystyczne. Ratownicy sprowadzili po południu trójkę zmarzniętych turystów z rejonu pośredniego wierchu goryczkowego i wieczorem wyruszyli na kolejną wyprawę. Tym razem o pomoc poprosiła turystka, która utknęła w rejonie progu Doliny Pięciu Stawów. Po południu w Tatrach ogłoszono drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. W górach wieje silny wiatr, wszystkie szlaki pokryte są warstwą śniegu, pod którą w wielu miejscach zalega lód. Josephine Baker, pierwszą czarnoskórą kobietą uhonorowaną we francuskim Panteonie. Ceremonia odbyła się w Paryżu. Josephine Baker to popularna w latach 30. piosenkarka i tancerka, bohaterka francuskiego ruchu oporu. Uroczystości rozpoczęły się odtworzeniem jednego z przebojów Josephine Baker zatytułowanym Me revoilà Paris. Na ulicach prowadzących do Panteonu wyświetlono zdjęcia artystki i przypomniano jej karierę oraz działania jako agentki francuskiego wywiadu w czasach wojny. Laudację na cześć Josephine Baker wygłosił prezydent Francji Emmanuel Macron. Héroïne de guerre. Była bohaterką wojenną, wojowniczką, tancerką, piosenkarką, czarnoskórą broniącą czarnych, ale przede wszystkim kobietą broniącą ludzkości. Powiedział francuski prezydent. Następnie w krypcie paryskiego mauzoleum złożono trumnę z ziemią pochodzącą z miejsc, w których artystka spędziła ważne chwile swojego życia. Rodzina Josephine Baker nie zgodziła się bowiem na przeniesienie jej zwłok, które zostały pochowane na cmentarzu w Monako w 1975 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Adam Malecki. Reprezentacja piłkarek gra w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Po zwycięstwie z Kosowem na wyjeździe dziś biało-czerwone też grają poza domem z mocną Belgią. I to Belgijki prowadzą 2-0 po 34 minutach. Sytuacja skomplikowana, a mecz arcyważny. Z wątków piłkarskich dziś grali w Pucharze Polski w pojedynku trzecioligowców Górą Olimpia Grudziądz, która pokonała po rzutach karnych 4-3 Świt Nowy Dwór Mazowiecki i awansowała do ćwierćfinału. Podobnie jak Górnik Łęczna, przedstawiciel Ekstraklasy, pokonał 2-1 Koronę Kielce, czyli pierwszoligowca. W ligach zagranicznych we Włoszech Atalanta w Bergamo pokonała 4-0 Wenecję, a Fiorentina we Florencji 3-1 Sampdorię z Bartoszem Berszyńskim w wyjściowej jedenastce. Od początku między słupkami Juventusu gra Wojciech Szczęsny, a Bianconeri mierzą się na wyjeździe z Salernitaną. W siatkówce udana inauguracja sezonu w Lidze Mistrzów w wykonaniu Jastrzębskiego Węgla. Mistrz Polski w zaledwie godzinę pokonał 3-0 Chebar Pazardzik z Bułgarii. Swoimi wrażeniami po meczu podzielił się środkowy Łukasz Wiśniewski. Bardzo fajnie, że to tak wyglądało. Od początku narzuciliśmy swój styl gry, nie pozwoliliśmy się im rozpędzić. Oni musieli podejmować ryzyko, stąd ta duża, myślę, ilość błędów, nawet nie wiem konkretnie jak, ale na pewno bardzo duża po ich stronie. Natomiast my nie patrzymy na nich. Myślę, że fajny mecz dzisiaj dla kibiców, szybki, więc jeszcze zdążył o dobrej porze wrócić do domu. Jutro w Champions League zagrają kolejne polskie drużyny, Zaxa Kędzierzyn-Koźle z Merkurem Maribor, a Projekt Warszawa z Dynamem Moskwa. A Iga Świątek zakończyła sezon i już przygotowuje się do kolejnego. Jakie cele stawia przed sobą najlepsza polska tenisistka? Chciałabym przede wszystkim skoncentrować się na tym, żeby trochę mniej kosztowały mnie turnieje, żebym właśnie była w stanie dawać z siebie wszystko, ale czasami oszczędzać energię i na przykład nie przeżywać tak bardzo porażek, żeby tej energii starczyło do końca, żebym właśnie była w stanie utrzymać tą solidność przez cały sezon, a na przyszłe lata to po prostu staram się mimo wszystko nie stawiać sobie celów wynikowych, bo wiem, jak dużo musi się złożyć, żeby na przykład wygrać wielkiego szlema. Jest bardzo dużo czynników, które mają na to wpływ, dlatego chciałabym zgodnie na tym dzień solidnie pracować i wiem, że wtedy, jak mimo wszystko zmniejszę trochę swoje oczekiwania, to wyniki przyjdą. Świątek w połowie grudnia miała zagrać w turnieju pokazowym w RPA, ale z powodu koronawirusa plany uległy zmianie, a już w styczniu wielkoszlemowy Australian Open. A kolejny sport kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa z przewagą chmur, tylko początkowo na wschodzie, a wieczorem na południu kraju miejscami większe przejaśnienia. Będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. Termometry pokażą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum do 6-7 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo ostatni dzień Black Friday mają. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD. Taniej aż o 1000 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic za jedyne 99 zł. Taniej o 45%. Media Expert jest cool. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Był